tytuł program Trzeci Polskiego Radia, środa, 25 stycznia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest szósta, czas na serwis. Anna Zaleśna-Sewera i Radosław Mróz. Jest śledztwo w sprawie blokowania wjazdu na Wawel politykom PiSu. Prokuratorzy przesłuchują policjantów. MSWiA ma pomysł na uszczelnienie granic. Rzeczpospolita pisze, że cudzoziemiec nie wjedzie, zanim nie dostanie statusu uchodźcy. Znany producent sprzętu AGD przenosi fabrykę z Francji do Polski. Prokuratura wszczyna śledztwo w sprawie blokowania wjazdu na Wawel politykom PiSu. W połowie grudnia grupa manifestujących próbowała uniemożliwić działaczom rządzącej partii wjazd na Wzgórze Zamkowe. Politycy, wśród nich prezes Jarosław Kaczyński i premier Beata Szydło, przyjechali do Krakowa, by odwiedzić grup Lecha i Marii Kaczyńskich w miesięcznicę pogrzebu pary prezydenckiej. Doszło do szamotaniny między manifestującymi a policją. Śledztwo zostało wszczęte z urzędu, wyjaśnia prokurator Janusz Chnatko. To postępowanie jest postępowaniem w sprawie. Badamy, czy rzeczywiście dochodziło tam do publicznego znieważania funkcjonariuszy publicznych, czy też były akty zmuszania tych osób do zaniechania wjazdu i wyjazdu z Wawelu. Prokuratorzy przesłuchują policjantów, zbadają też, jaki charakter miała wizyta polityków PiSu na Wawelu. Szykuje się rewolucja na granicy. Jak ustaliła Rzeczpospolita, wnioski o azyl składane przez cudzoziemców mają być rozpatrywane w trybie ekspresowym. Starający się o status uchodźcy lub ochronę międzynarodową, jeśli nie dostanie takiego statusu, nie wjedzie do Polski. To jeden z pomysłów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na uszczelnienie granic. Teraz cudzoziemcy składają na polskiej granicy wniosek o status uchodźcy i po wjechaniu do kraju, nie czekając na jego rozpatrzenie, często znikają, ruszają do Europy Zachodniej, głównie do Niemiec. Dokumenty ze zbioru zastrzeżonego IPN-u ujrzały światło dzienne. Instytut odtajnił blisko 6,5 tysiąca materiałów i udostępnił je badaczom. O szczegółach Mariusz Krzemiński. Na razie opublikowano 6,5 tysiąca materiałów. Kolejne będą stopniowo odtajniane po wcześniejszej weryfikacji, m.in. przez funkcjonariuszy służb specjalnych, zapowiada prezes IPN Jarosław Szarek. Gdy służby specjalne nie składają żadnych zastrzeżeń, te materiały trafiają do ogólnodostępnego katalogu i mogą być badane przez historyków, przez dziennikarzy. Nie należy się jednak spodziewać, że w zbiorze zastrzeżonym znajdziemy same sensacyjne dokumenty, dodaje profesor Sławomir Cęckiewicz, wiceszef kolegium IPN. To nie są te materiały, które przez lata uchodziły za materiały zniszczone. Czasem może tak być. W archiwum można jednak trafić na parę ciekawych dokumentów, jak na przykład akta Jerzego Kaczmarka, tajnego agenta, który szpiegował w RFN, mówi Witold Bagieński z archiwum IPN. Jerzy Kaczmarek działał tam zupełnie zakonspirowany jako w zasadzie Niemiec, miał dostęp do dokumentów na temat między innymi ludzi, którzy bardzo interesowali sowieckie służby. Dokumenty, które pozostały jeszcze w zbiorze zastrzeżonym, mają być zbadane do końca marca, a następnie zostaną upublicznione. W zbiorze zastrzeżonym znalazły się nie tylko papierowe dokumenty, ale także taśmy z nagraniami i mikrofilmy. W Tomaszowie Mazowieckim pożegnano posła Kukiz15 Rafała Wójcikowskiego. Polityk zginął w czwartek w miejscowości Wędrogów na trasie S8. Paweł Kukiz, lider ugrupowania, z którego listy Rafał Wójcikowski dostał się do Sejmu, żegnając go, mówił, że odszedł dobry człowiek, który bezkompromisowo walczył o zasady, o Polskę, o bliźniego. Będziesz we mnie zawsze, Rafał. I będziesz mnie prowadził wtedy, gdy pogubię się w tych czasem brudnych sprawach. Jesteś już w niebie, nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Kochamy cię wszyscy. Prezydent odznaczył pośmiertnie zmarłego posła Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. I kolejny temat. W serwisie Trójki amerykański gigant producent AGD przenosi zakłady z Francji do Polski, otworzy fabrykę w Łodzi. Marek Brzeziński. Dyrekcja Whirlpool France swoją decyzję tłumaczy koniecznością restrukturyzacji firmy i wymogami związanymi z jej rentownością. Amerykanie mają dwie filie w Europie. W Yate w Anglii produkowane są artykuły niższej gamy, w Amiens te z najwyższej półki, a zatem i znacznie droższe. Według niepotwierdzonych informacji francuska filia przynosiła każdego roku straty w wysokości od 7 do 10 milionów euro. Teraz nowa linia produkcji zostanie uruchomiona w Łodzi. Interwencja rządu francuskiego i deputowanych nie przyniosła żadnego rezultatu i dyrekcja nie zmieniła swojej decyzji. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Można rozsiąść się wygodnie, odpocząć i pomyśleć, co by tu jeszcze zobaczyć. Na rynku w Ustroniu w województwie śląskim ustawiono kanapę. To nowa atrakcja dla turystów, którzy tej zimy postanowili odwiedzić miasto. To taka sama kanapa, jak ta na wyciągu na Czantorię, mówi Katarzyna Czysz-Kaźmierczak z magistratu w Ustroniu.

7223, Piotr Łodej już przy telefonie, ranek, @polskieradio.pl, no i SMS-owo 71335, to był organek, a pan Zbyszek jeszcze nawiązuje do wczorajszego tematu i informuje, że gdyby ktoś podkręcił potencjometr przy parplach i organku, jak przy tych rytmach warto zrobić, no to za chwilę może poznać swojego dzielnicowego. No bo wczoraj tak pytaliśmy troszkę, kto zna, kto nie zna. Zapraszamy do Trójki. 17 minut po szóstej. Żeby było jasne, dziś sobie mówić będziemy o tym, że Sejm, ciąg dalszy posiedzenia przerwanego zdaje się po 2 minutach ostatnio. Jak będzie dziś? No sporo się państwo domyślają, może wydarzyć w Sejmie i o tym porozmawiamy. Połączymy się z naszym reporterem, który będzie na miejscu. O wszystkim opowie to po 7.35. Będzie także o proteście studentów. Jaki to będzie protest? Chcemy zachować zasadę no logo, czyli na protest zapraszamy z flagami Polski i Unii Europejskiej, bez flag partyjnych, czy też bez banerów, gdzie widoczne jest jakiekolwiek logo. O tym po 6.35, czyli już całkiem niedługo. Przed 9:00 od razu przeskoczymy. Zadamy bardzo ważne pytanie. Jak tam z krokodylami? Są znaki mówiące, że krokodyle, te morskie krokodyle są i że jeśli woda nie jest wystarczająco czysta, to nie powinno się do wody wchodzić. Jeśli się to robi, to na własną odpowiedzialność. No i wtedy trzeba być szybkim. Oj, trzeba być wtedy szybkim, zdecydowanie. No, wszystko się wyjaśni. Relacja Tomasza Gorazdowskiego, kierunek Azja, jego wyprawa się dopiero rozpoczyna, ale jak to wszystko wygląda, proszę posłuchać, ciekawe informacje będą. No i jeszcze przed Samiszką, 9:00, trójkowe archiwum. Zmaknąć, że ten świat z kiepskiego zrobiony surowca, bo dobry Bóg już zrobił, co mógł. Teraz trzeba zawołać fachowca. Tak jest, a dlaczego nie, panie majster? To przed 9:00, zapraszamy serdecznie. Audycja poranna. Zabian. A tu jeszcze pani Aga podpowiada, że chyba nam się rodzi nowa tradycja świecka, bo i przy organku, i wcześniej przy parplach wolumę było na Maksymiliana. Oj, chyba się przyjmie powiedzenie. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry. Coś ma pan dla mnie. Książkę, bo pan wczoraj zachęcał, że książka jest nowa, ciekawa. Tak, nietypowo zachęcał. Tak, a w ciągu dnia pan Robert napisał, że, bo śledziliśmy w kolorowej prasie sprawy małżeństwa państwa Marcinkiewiczów czasem. Pan? No tak, zaglądaliśmy tam. Ja pana z tej strony nie znałem. I jest książka w tej sprawie. Mhm. Pani Izabel napisała autobiografię. O, jest. O autach. I jaki tytuł? Zgadnie pan? Moje życie z premierem. Nie, troszkę prościej. Moje życie po premierze. Nie, okay. Izabel po prostu. Jest książka. To się nie sprzeda. Jak to nie? No tak, musi przyciągać Izabel, proszę pana, ten nic nie mówi. Nie widział pan jeszcze okładki to. A, to... No ale. No ale jak pan śledzi, to mi pan wszystko opowie. Muszę znaleźć tylko. W niektórych województwach już ferie, w niektórych się kończą w zasadzie nawet powoli. No, dobrze. A w niektórych dopiero oceny wystawiane. Rzeczpospolita też wystawiła. W zasadzie już nawet cenzurki. Cenzurki dla ministrów. Rzeczpospolita ocenia ambitne plany i zapowiedzi rządu mają zbyt wielu przeciętnych wykonawców. No, nie jest to dobra ocena, ale wyróżniono troje najlepszych ministrów i troje najgorszych. Na razie państwu nie powiem, kto do jakiej kategorii się zaliczył. Może ktoś chce pozgadywać, proszę bardzo. W grupie najlepszych, troje najlepszych jest jedna kobieta i w grupie troje najgorszych też jest jedna kobieta. Parytety niezachowane. No ale dobrze, inna to sprawa. Dziennik Gazeta Prawna pisze o lawinie fakcyjnych faktur. Tak okrada się państwo. Prawie 500 000 lewych dokumentów i rzekome transakcje na ponad 100 miliardów złotych wykryła w ubiegłym roku kontrola skarbowa. Cel jest jasny, wyłudzić jak najwięcej VAT. I z tym państwo walczy. Jak państwo słyszą, to też z prasy dość skutecznie. Aha, no i jeszcze początek roku przyniósł niemiłą niespodziankę pracownikom sieci Auchan. Jaka to niespodzianka? A to państwu powiem w następnym przeglądzie prasy. Gazeta Wyborcza pisze o szkolnym dominie. Leci szkolne domino. Minister Anna Zalewska zmusiła samorządy do likwidacji gimnazjów. Efekt, by poradzić sobie z jej reformą, zamykają też niektóre licea, technika, zawodówki i wiejskie podstawówki. Konflikty będą w całej Polsce, ostrzega Wyborcza na stronie pierwszej. A powyżej bohaterowie dnia. Trump spełnia obietnicę, Meryl Streep z 20 nominacją i 18 szlem króla Rogera. Na razie to ze znakiem zapytanie. No jeszcze troszkę. Tak czy inaczej, przy tym środkowym zdjęciu warto się zatrzymać, bo nominacje oscarowe chyba nie zaskoczyły, a kilka filmów, nawet jak sprawdziłem, już zeszło także z kin, z ekranów, z repertuarów w Polsce i może do tego trzeba będzie wrócić. Tak minęło nas, a nie zauważyliśmy, że to i dziś będziemy wiedzieć, że to film nominowany. No, zdaje się, że Lala bardzo dobrze. Lalam, to tak to właściwie o Polsce mogło być. Już. Lalam. No dobrze. Rzecz nie jest o Polsce. Śliczny musical o spełnianiu marzeń, chociaż właściwie nie wszystkim się spełniają tak, jakby się chciało, ale no, można się tam innych dopatrzeć też przesłań. Spełniają się marzenia. Tak? Nie do końca te, które chcieliśmy, ale się spełniają. Mhm. No, bo nie do końca tak. Właściwie te marzenia miały wyglądać. Dobrze, nie będziemy zdradzać zakończenia. Musicalu La La Land odsyłamy do kin. W fakcie historia, skandaliczna decyzja sądu. Babci została odebrana wnuczka, bo ją za bardzo rozpieszczała. Babcia wnuczka. Tak pisze Fakt, opisując tę historię. A czy Zbigniew Ziobro założy Mateuszowi Kijowskiemu obroże, pyta Super Express, liderowi KOD za zaległości alimentacyjne, może grozić nawet dozór elektroniczny albo kara więzienia. To dziś okładka Super Ekspresu. Otwarto tajna akta komunistycznej bezpieki. To już wczoraj. Relacjonuje to obszernie dziś Gazeta Polska Codziennie. Likwidacja zbioru zastrzeżonego. Jest zdjęcie, jest Sławomir Cęckiewicz. Są dziennikarze. Są stare akty, akta księga, no i księgi i to wszystko dziś na okładce. Z dużym tytułem. Od powstania do powstania. Zaladany człowiek taki. No, można się domyśleć, z kogo drwi trybuna na pierwszej stronie, kto powstanie warszawskie wpludł w nowe ramy historii. Antoni Macierewicz na okładce trybuny. Nasz dziennik pisze znów o zbiorze tajemnic, czyli IPN, akta agentury funkcjonariuszy SB, w tym tzw. nielegałów. IPN odtajnił ponad 6 tysięcy teczek zbioru tajnego, a o składkowej wojnie z gotówką pisze Puls Biznesu na pierwszej stronie, bo banki proponują 100 milionów złotych rocznie na terminale i refundację interchange dla małego biznesu. Tak wyglądają pierwsze strony gazet. Krystian Hanke, dziękujemy. Spotkamy się ponownie. Panie redaktorze. Obiecuję. Chciałam zapytać, czy można puścić Belgijkę w Trójce tak na otworzenia oczu. Bo państwo tydzień temu właśnie puszczali ten temat. My nawet zaczęliśmy się uczyć tego tańca. Się okazało, że moja córka już od roku to tańczy w szkole. Ja oczywiście mama nie na bieżąco. Czy jest taka możliwość na otworzenie oczu? No taką mamy możliwość, że jest taka króciutka wersja z instrukcją obsługi. To państwo pamiętają? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Znowu odwracamy się tyłem do kierunku ruchu. Idziemy dalej w kierunku. Tyłem. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, siedem, osiem. Do siebie, od siebie. Raz, nie, miarę. Do siebie, od siebie. Partnerka idzie do drugiego. Tadam, tadam. A w którym momencie otwieramy oczy? Bo tam pani instruktorka nie powiedziała. No nie, nie trzeba. Jak znasz kroki, to nie trzeba, można z zamkniętymi. Tylko proszę pamiętać, że 8 do tyłu, 8 do przodu, ale raz po czterech zamieniamy, że tyłem do przodu, a potem z powrotem, no, tak właśnie. Madness oczywiście. Od razu pytanie, jeszcze jedno. Trochę mnie nie było, to ja jestem nie na bieżąco z tą Belgiką. Nie wiem, co się robi z rękami. Czy wkręcamy żaróweczki, czy myjemy szybki, czy jakieś wymachy narciarskie robimy. Mógłbym jeszcze ewentualnie się dowiedzieć coś na ten temat? Ewentualnie dziękuję. Ewentualnie bardzo dziękujemy panu za telefon, bynajmniej. Ewentualnie mogę podpowiedzieć, że to zależy, co pan oczywiście w duszy gra. Jedną ręką trzymamy partnerka, drugą możemy żaróweczki i wymachy możemy również na narciarza, czy tam, co było jeszcze? Jeszcze była jedna wersja. Myjemy szybki, o. 6:30. Radek patrzy na mnie dziwnie. To Belgijka była. Teraz skrót wiadomości, Radosław Mróz. To tak zupełnie na poważnie. Po dwutygodniowej przerwie Sejm wznawia obrady. Posłowie zajmą się m.in. zmianą ustawy o skokach, łagodzącą warunki nadzoru KNF-u nad małymi kasami. Będzie to kontynuacja posiedzenia, które rozpoczęło się 11 stycznia po przyjęciu przez Senat ustawy budżetowej na ten rok. Ustawy, która zdaniem opozycji została uchwalona niezgodnie z prawem. Tego dnia marszałek Sejmu rozpoczął posiedzenie, czcząc minutą ciszy pamięć zmarłych parlamentarzystów. Następnie zarządził przerwę w obradach do 12 stycznia. W południe wznowił posiedzenie, informując, że otrzymał informację, iż posłowie nie będą dalej blokować mównicy sejmowej. Ogłosił dwutygodniową przerwę na, jak powiedział, dokonanie głębszej analizy sytuacji i tych wydarzeń, które miały miejsce w ostatnich tygodniach. Danuta Zaczek, Polskie Radio. Reforma edukacji to będzie jeden z najważniejszych tematów rozmów premier z minister edukacji. Beata Szydło w ramach kolejnego dnia przeglądu resortów będzie rozmawiała z Anną Zalewską po spotkaniu z szefową MON-u. Szefowa rządu spotka się także z ministrem nauki i szkolnictwa wyższego Jarosławem Gowinem, a także ministrem sportu Witoldem Bańką. Obiecywał to w kampanii wyborczej amerykański prezydent Donald Trump. Podpisze dziś rozporządzenie o rozpoczęciu budowy muru na granicy z Meksykiem. Biały Dom informuje jednocześnie, że przygotowywane jest inne rozporządzenie wstrzymujące napływ do USA uchodźców z 7 państw muzułmańskich. Restrykcje mają dotyczyć krajów objętych terroryzmem: Iraku, Iranu, Libii, Somalii, Sudanu, Jemenu. Pożary lasów szaleją w Chile. Walka z ogniem trwa już od kilku dni. W tej chwili jest około 100 pożarów, z czego ponad 30 nadal poza kontrolą. W czasie akcji gaśniczej zginęło 3 strażaków. Walczymy z największym tego typu kataklizmem w naszej historii, stwierdziła prezydent Chile. Michelle Bachelet zaapelowała jednocześnie o międzynarodową pomoc. Sytuacja wymyka się spod kontroli. Pożary nasilają się. Jedne łączą się z drugimi przez cały czas. Wykorzystujemy wszystkie dostępne środki. Na apel odpowiedziały już Meksyk, Argentyna, Brazylia i Kanada. Pomoc zaoferowały także Francja i Stany Zjednoczone. W Trójce więcej informacji w serwisie. O 7:00 zapraszamy. Ranek mglisty, w dzień pochmurno, miejscami będzie padał śnieg. Możliwa także marznąca mrzawka powodująca. 3 kropki, tu takie niedomówienie jest. Nad morzem deszcz i śnieg z deszczem, a większe rozpogodzenie na krańcach południowych. Wiatr słaby, ciśnienie rośnie. Temperatura od -1 stopnia w Rzeszowie i Suwałkach, +1 w Warszawie, Olsztynie, Poznaniu i Opolu, do +3 stopni w Szczecinie. Pół godziny temu mówiłem, że nie śnieg z deszczem, a deszcz ze śniegiem. Przepraszam za pomyłkę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Te nasze wnusie mają dużo energii. A tak, pani Grażynko, to żywe sreberka. Ale na wczorajszym spacerze z Tosią przemarzłam na kość i coś mnie dzisiaj bierze. Ja, pani Irenko, jak przemarznę, to po powrocie do domu wypijam kubek gorącej Gripowity. Gripowita to suplement diety zawierający naturalne źródła witaminy C, takie jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa i jak smakuje. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład laptop Lenovo, procesor Intel Core i3, dysk 1000 giga za jedyne 1499 zł. Nowoczesny telewizor Sharp LED Smart TV 55 cali za jedyne 2299 zł. Dwudrzwiowa lodówka Amika, klasa energetyczna A+, za jedyne 799 zł. Praca tak lekka i przyjemna, jakby to były wakacje? Tylko z nowym Nissanem Navara. Praktyczny i komfortowy jak crossover, a przy tym silny i wytrzymały, gotowy na każde wyzwanie. Teraz nowy Nissan Navara z 5-letnią gwarancją może być twój w wyjątkowym leasingu od 100%. Przetestuj go już dziś i zyskaj 15 tysięcy złotych w wyprzedaży rocznika 2016. Liczba samochodów ograniczona. Nissan. Innovation that excites. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No i mówiłem, możliwa marznąca mrzawka powodująca i tu 3 kropki. No i te 3 kropki się pojawiły. Pan Paweł informuje, że droga śliska i spać się chce. Gdyby tak, utwór zespołu Foo Fighters, to i lepiej by się szło i lepiej jechało. Drogi panie Pawle, ślisko i Foo Fighters to tak w parze nie za bardzo. No ale proszę uważać. Signaling the distance to whom it may concern. I think I lost my way. Getting good at starting over every time that I return. See, I've waited long enough. Where do I begin? I Foo Fighters. Panie Pawle, ostrożnie. Jedźmy, ale uważajmy. Zapraszamy do Trójki. Za 20 minut siódma. Protest studentów początkowo miał odbyć się tylko we Wrocławiu. Pomysł podchwycili też inni. Ostatecznie na dzisiejsze manifestacje zdecydowało się kilka ośrodków akademickich. Studenci domagają się m.in. przestrzegania konstytucji, współudziału w reformie szkolnictwa, a także niezależności instytutów badawczych. To nieszczęśliwa data, bo na uczelniach zaczyna się sesja, mówią żacy, i niewielu z nich chociażby w Warszawie o proteście słyszało. Nie miałyśmy pojęcia. Może dlatego, że cały czas mamy zaliczenia i siedzimy w książkach. Możemy nie iść na zajęcia, bo u mnie na jednych nie będzie sprawdzana lista, ale nie idę na protest, bo mam egzamin w piątek i nie mogę sobie na to pozwolić. I nie będzie sprawdzana lista, czyli jest jakaś niepisana zgoda, tak, że można nie być na zajęciach. To jeden indywidualny prowadzący tak się zdecydował. Rozmawiałam ze studentami w Warszawie i przyznam szczerze, że oni nic nie wiedzą. Jedni dostali ulotki, żadnych nie ma afiszy. Sprawa nie jest aż tak bardzo nagłośniona. Kamil Zieliński, koordynator protestu w Lublinie. Uczelnia nie może nam pozwolić na wywieszenie tego typu plakatów. Tak samo jak samorząd studencki nie bardzo może nas poprzeć. I reklamowanie tego protestu na terenie uczelni nie wchodzi w grę. To w jaki sposób w takim razie studenci mogli się dowiedzieć o tym proteście? Przez media, przez prasę, media społecznościowe. Niektóre miasta wydrukowały lotki, niektóre plakaty. Samorząd studentów nie jest, nie był i nie będzie organizatorem protestu. Julia Sobolewska, przewodnicząca samorządu studentów Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmujemy się raczej reprezentowaniem studentów w kwestiach dydaktycznych, dotyczących bieżącego życia na uczelni. Także dlatego, że nasi studenci mają rozmaite zdania, staramy się reprezentować ich wszystkich, niezależnie od poglądów politycznych. Zwłaszcza, że jest tydzień przed sesją i niektórzy wybierają po prostu zamiast protestu naukę w buwie. Pani wczoraj miała egzamin już. U nas sesja się zaczyna w przyszły poniedziałek, ale odbywają się jeszcze te zaliczenia czy egzaminy z tych przedmiotów przed sesją, właśnie w ostatnim tygodniu, który jest teraz. Wczoraj miałam egzamin, dzisiaj mam egzamin. No i rozumiem też osoby, które w związku z tym nie mogą uczestniczyć po prostu w tym proteście. Rozmawiałam z Lublinem, oni się nawet nie zwracali do władz uniwersytetu. Ich zdaniem jest to niemożliwe, żeby plakaty zaistniały na uniwersytecie. Ja informowałem wszystkie miasta o tym, że można spróbować. Koordynator protestu w Poznaniu Łukasz Sakowski. I my w Poznaniu spróbowaliśmy i nam się tutaj udało, bo właściwie tylko dwa uniwersytety nam odmówiły zgody na plakaty. Publiczny uniwersytet wydał oświadczenie rektor, że studenci będą zwolnieni z zajęć. Na ile osób państwo przewidują? Na ile dostaliście pozwolenie? Przewidywaliśmy około 5-6 tysięcy osób, natomiast w zeszłym tygodniu ktoś się włamał na moje konto i skasował wydarzenie na Facebooku. Prawdopodobnie część z nich nie przyjdzie, więc w związku z tym ciężko mi teraz oszacować. Słyszałam o proteście, przejrzałam natomiast postulaty. Mam też inne rzeczy na głowie. Czy to nie sesja? Bardzo, tak, zdecydowanie. To jest akcja organizowana oddolnie, nie jesteśmy powiązani z żadną młodzieżówką partii politycznych. Koordynatorka protestu w Warszawie, Martyna Równiak. Chcemy zachować zasadę no logo, czyli na protest zapraszamy z flagami Polski i Unii Europejskiej, bez flag partyjnych, czy też bez banerów, gdzie widoczne jest jakiekolwiek logo. Władze Wrocławia już ostrzegają, że ponieważ to jest godzina szczytu, że mogą być utrudnienia w ruchu. W Warszawie spotykamy się pod pomnikiem Kopernika. Nie zgłaszaliśmy przemarszu, nie chcemy utrudniać nikomu życia. Zgłosiliśmy zgromadzenie na 1000 osób. Czy studenci są chętni w ogóle do jakichś różnego rodzaju akcji? Ja nie mówię protestów. Myślę, że tak. Studenci są bardzo zainteresowani aktywnym udziałem w różnego rodzaju wydarzeniach. Dobrym przykładem niech będzie na przykład samorząd studentów WPIA, który organizował zbiórkę na WOŚP, w której zebrali ponad 80 tysięcy złotych. Bardzo dużo studentów właśnie nie chce tylko studiować, tylko jakoś się angażuje także w organizację takich wydarzeń, nie tylko w nich uczestniczy. Przeciwko czemu? A proszę, tu mam cały spis. Te karteczki, co rozdawali, to widzieliśmy. Cóż mam powiedzieć, no każdy może wypowiadać się jak chce. To jest organizowane oddolnie i to w różnych miastach. Kto chce? Nic bardziej niż praca u podstaw. No ja się raczej nie wybiorę, będę zajęty. To dodajmy jeszcze, że studenci mają protestować dziś po 16:00, między innymi w Krakowie, w Łodzi, w Gdańsku, w Opolu i w Warszawie, o czym informowała Ewa Dudzińska. Mavis, nowe nagranie. Ciągle mam wrażenie, słuchając tego, że oni w którymś momencie zrobią pach i przyspieszą. Ale nie, równiutko cały czas grają. 2-2 i 7 trójek, za chwilę urywki z kalendarza, ale wcześniej prasa, ale wcześniej słuchacz. Pan Filip, to chyba rano tak wcześniej nie wstawał. Wstawał. Nie, obśmiał pan słuchacz. Niech pan poczeka na swoją kolejkę. Oczywiście, przepraszam. Najpierw prasa. Bardzo proszę. Zacznijmy od Rzeczpospolitej. O tym już państwo słyszeli, bo ta informacja pojawiła się w serwisie o 6. O 6 o tym, że mają być ekspresowo rozpatrywane wnioski o azyl bez wpuszczenia do Polski. Szykuje się rewolucja na granicy. Nowy pomysł to, zdaje się, tak, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji opisuje Rzeczpospolita. Po wprowadzeniu nowych rozwiązań wielu uchodźców nie przekroczy granicy. Na zdjęciu jest tutaj przejście w Terespolu, a sytuacja jest opisana na stronie 5 Rzeczpospolitej, która na pierwszej stronie i wewnątrz numeru pisze o bardzo ciekawej inicjatywie. Rząd finansuje badania nad innowacyjnymi autobusami. Dzięki nowemu programowi na ulicy może wyjechać nawet 1000 elektrycznych pojazdów. Pierwsze mają pojawić się już za 2 lata. I jak czytamy na stronach ekonomicznych, program będzie realizowany w nowatorskiej formule. Zakłada ona, że w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu publicznym zawierane są umowy z kilkoma wykonawcami, którzy następnie równolegle realizują projekty badawcze, a po każdym z etapów zamawiający ogranicza ich liczbę, doprowadzając do końca procesu badawczego jednego czy dwóch. Wyjaśnia wicepremier Jarosław Gowin, który dziś ogłosi szczegóły programu. O energii, dużo dziś w gazecie. Nasz dziennik pisze, że francuski koncern EDF liczy na szybkie porozumienie z polskimi firmami energetycznymi w sprawie zakupu elektrowni w Rybniku i ciepłowni w kilku innych miastach. EDF rozmawia z konsorcjum, które utworzyły PGE, Enea Energa oraz PGNiG Termika, którym chce sprzedać część swoich aktywów energetycznych, jakie posiada w Polsce, czyli taka repolonizacja prądu. Jak wynika z ustaleń naszego dziennika, rozmowy prowadzone są w dobrej atmosferze. Czyli nie ma napięć żadnych, czyli wszystko jak najbardziej w porządku. O ustawach, uchwałach w zasadzie i normach antysmogowych też dziś trochę w prasie, między innymi w Gazecie Polskiej Codziennie i w Dzienniku. Ten drugi pisze jeszcze w tytule: jeśli dokładać do pieca, to mądrze. No i tutaj nie sposób się nie zgodzić. A o co chodzi w sprawie, o której państwu mówiłem po 6? Na pierwszej stronie naszego dziennika Gazety Prawnej czytamy, że początek roku przyniósł niemiłą niespodziankę pracownikom sieci Auchan. Otrzymali do wypełnienia deklarację o tym, czy pobierają świadczenie 500+ i na ile dzieci. Oficjalny cel zbierania oświadczeń, wyrównywanie szans pracowników przy korzystaniu z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Ci, którzy dostają świadczenia rodzinne, dostawaliby mniej z tego funduszu. Pracownicy obawiają się jednak, że w przyszłości informacja o 500+ może posłużyć także do zróżnicowania pensji przez pracodawcę. Oświadczenia dotyczące świadczenia rodzinnego wypełniali już pracownicy Biedronki. Tam jednak procedura była w porozumieniu ze związkami zawodowymi, pisze dziennik Gazeta Prawna. I na koniec bardzo ciekawa rzecz. Otóż w zakładzie fryzjerskim w Gdyni. No, dobrze ja się zaczyna? Ja już wiem, o co chodzi. Tak. Ja słyszałem już. Pan Mariusz Szymański wymyślił nowatorskie płetwy, które już wzbudziły ogromne zainteresowanie spec-służb, różnych ekspertów. Z całego świata. Świetnie się pokazały na targach w Düsseldorfie. Pan Mariusz jest płetwonurkiem, także nieprzypadkowo akurat. Ale uwaga, płetwonurek wychodząc z wody musi teraz przypiąć do kombinezonu i nie rozstaje się z płetwami do końca misji. Ze względu na wagę ponad 3 kg i powierzchnię bardziej przypominają obecne płetwy gumowe dywaniki z samochodu niż rynsztunek komandosa. Płetwy pana Szymańskiego, 43-letniego fryzjera z Gdyni, są składane jak nożyczki. Po złożeniu mają wielkość pompki do roweru. Są też trwalsze, zbudowane z tytanu i hydroaluminium i ważą jedynie 1,5 kg. Oficjalna czystość patentu, bo już jest wynalazek opatentowany, wynosi pełne 100%. To oznacza, że nikt nigdy nie wpadł na choćby podobny pomysł. Widzisz, Tadzik, a ty? Nic. Normalnie nic. Tak mawia Helena Przepodobna, a ty, Tadeusz, co? Ja wiem, że jesteś hydraulikiem. O płetwach jak nożyczkach w Gazecie Wyborczej. Ale to bardzo ciekawe, bo to służby specjalne w wielu krajów już chyba tam wysłały zamówienia nawet. Wydaje się, że tak. Jedna z firm nurkowych chciała odkupić patent na płetwę, oferowała obu panom ile? Miliardy. Pewnie. Po 200 tysięcy złotych plus 2 samochody o podobnej wartości, nie, ale panowie, bo drugi pan jest od tych materiałów, a pan pierwszy jest od pomysłu. Bardzo dobrze zrobili. Gratulujemy płetw z zakładu fryzjerskiego. To Krystian Hanke. Urywki z kalendarza. No i się pan doczekał. Musi pan zdjąć tę kołderkę. Już zdjąłem. Dzień dobry. Filip Jaślar, dzień dobry. 25 stycznia imieniny obchodzą Apollon, Artemia, Barcław, Juwentyn, Miłobor, Pęcisława i Projektus. Wszystkiego najlepszego. W Rosji 25 stycznia to dzień Tatiany. Nie będę rozwijał tematu, a w Polsce dzień sekretarki, sekretarza, asystentki i asystenta. Ciepłe słowa kierujemy do młodego asystenta, nie młodego ministra. Asystentem jest również osoba przewracająca kartki pianiście podczas wykonywania trudnych utworów kameralnych. Kłaniam się również sekretarkom i sekretarzom. A propos sekretarzy, 46 lat temu pierwszy sekretarz PZPR Edward Gierek zakończył swoje przemówienie słynnym pytaniem: pomożecie? Za czasów Gierka Polska była bardzo zadłużana, a w mediach szalała propaganda sukcesu. Odpowiadając na pytanie pana Edwarda powiem: niestety nie, ja nie pomogę. 87 lat temu policja zatrzymała Stanisława Cichockiego, pseudonim Szpicbródka. Zostały po nim piękne piosenki. Ze świata. 159 lat temu na ślubie córki królowej Wiktorii, wiem, bo byłem, po raz pierwszy zabrzmiał marsz weselny Mendelssohna. Pan Felix napisał wiele wspaniałych utworów, jednak jego marsz jest najczęściej wykonywany. Znam takich, którzy twierdzą, że stanowczo zbyt często. Dwudziestego stycznia urodzili się Witold Lutosławski, wybitny kompozytor, Włodzimierz Wysocki, rosyjski poeta, aktor, bard, teraz trójkowa kumulacja, Jan Weber, krytyk muzyczny, muzykolog, pięknie opowiadał o muzyce klasycznej w Trójce, Andrzej Turski, znajdujemy się w studiu jego imienia, Wojciech Mann, dziennikarz Trójki, słynny radiowy bas. Panie Wojtku, wszystkiego najlepszego. Do życzeń dołączamy melodię, ponieważ 90 lat temu urodził się Antonio Carlos Jobim. Dziękuję. Jeszcze 20 sekund, jakby pan te sambę. A to nie, to ja jeszcze powiem, że dokładnie pół wieku temu Leonid Teliga wypłynął w rejs dookoła świata. Czekamy na odpowiedź redaktora Strzyczkowskiego. Świetnie. Ja tak zastanawiałem się, jakby wyglądały dzisiaj memy w odpowiedzi na słynne pomożecie. Bo to byłoby bardzo ciekawe. LOL. O, pan kolega Nowoczesny słyszał bardzo. Mam syna, dzisiaj też. O, Filip Jaśler, bardzo dziękujemy serdecznie. To jeszcze troszkę. Dziękuję, z przyjemnością. Jeszcze chwileczkę. Skrzypce o poranku. It's not unusual to see me cry. I wanna die. It's not unusual to go out at any time. But when I see you out and about, it's such a crime. If you should ever wanna be loved by anyone, it's not unusual, it happens every day. No matter what you say, find it happens all the time. Love will never do what you want to do. Why can't this crazy love be more? It's not unusual to be mad with anyone. It's not unusual to be sad with anyone. But if I ever find that you've changed at any time, it's not unusual to find that I'm in love with you. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Zapraszamy do reklamy.